Cine a pus hârciu în drum, ăla n-a fost om nebun. Cine a pus hârciu în drum, ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte, cine intră în ea să cânte, cine cazul să-și uite, măi doruleț, măi. Ăla a fost om cu dor greu, și-a cântat cum cânt și eu, și-a cântat cum cânt și eu, măi doruleț, măi. Ce melodia asta, fraților, pentru omul de rând, pentru omul obișnuit cu greutățile vieții. Pentru nevastă și casă eu muncesc, vreau copii să-mi cresc, mă. Să-mi cresc, să le fac numai bucurii, of, of, of, of, pentru ai mei copii. Și casă eu muncesc, vreau copii să-mi cresc, măi. Să-mi cresc, să le fac numai bucurii, of, of, of, of, pentru ai mei copii. Și-mi vine câteodată ca să plâng, că sunt sărac și nu mă ajung. Încotro, Doamne, să apuc, știu ce vrea, se ține de casa mea. Am copii și-am viață grea, măi. Îmi vine câteodată ca să plâng, că sunt sărac și nu mă ajung. Încotro, Doamne, să apuc, măi. Că lumea este rea, nu știu ce vrea, se ține de casa mea. Am copii și-am viață grea, măi. Și lacrimi pe obraz, măi. Nu e om să ai de numai bucurii, of, of, of, of, pentru ai să-i copii. Când trăiești în viață, dai și de neca, ai și lacrimi pe obraz, măi. Nu e om să ai de numai bucurii, pentru ai să-i copii. Și-mi vine câteodată ca să plâng, că sunt sărac și nu mă ajung. Încotro, Doamne, să apuc, măi. Că lumea este rea, nu știu ce vrea, se ține de casa mea. Am copii și-am viață grea, măi. Ia-uzi, omule! Și-mi vine câteodată ca să plâng, că sunt sărac și nu mă ajung. Încotro, Doamne, să apuc, măi. Că lumea este rea, nu știu ce vrea, se ține de casa mea. Am copii și-am viață grea, măi. Ce n-aș da să mor diseară, la trei zile să-mi fiu iară, să văd cine mă iubește și cine-i. bate vântul, frate. Mă bate vântul, mă bate și din față și din spate. Rău mă bate vântul, frate. Și mă pleacă la pământ, dar eu mă ridic și cânt. Cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Și mă pleacă la pământ, dar eu mă ridic și cânt. Cântecul și dragostea mi-au mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e dragă viața, of, mi-e drag pământul, și-ai muri când mi-o fi rândul. Of, mi-e dragă viața, of, mi-e drag pământul, și-ai muri când